konečná. Udělalo by mi radost, kdyby si tohle přijala jako dárek. Patřilo mé matce. Budu ho nosit jako vzpomínku na naši vzdálenou domů. A řekneš mi už konečně, co to znamená sasena. Mary Margaret! Proč se nepřidáš k nám? Pojď s námi, promluvím s otcem. Vím, že nakonec pochopí a všichni tě. Nejde to, nemůžu. Proč ne? Nechceš být se mnou? Ale ano, jsi úžasná, já bych tě měl moc rád ve své blízkosti. Tak proč se mluvili s mám? Bude ze mě slavný medikus a potom se společně můžeme vrátit do Anglie. Já tady nemůžu nechat otce samotného, má jenom mě. Nejde to, nemůžu. Já musím se učit a Chrisfahánu se můžu naučit, jak pomoci těm, pro které zatím nemůžu nic udělat. Já necestoval přes půl světa, abych teď pásl ovce. Byla jsem tak hloupá. Však mě můj otec dávno varoval, že se židům nedá věřit. Myslíš, že nám dá sebe? No, Mary, počkej, já jsem si k něčemu přiznat. Mary, já nejsem žid. Jsem křesťan. A v Londýně jsem byl pokřtěn jako Rob Jeremy Cole. Tenhle talent nosíme proto, aby se bezpečně dostalo i s vámi. Celou tu dobu jsem jí lhal. Když dokážeš zapřít svoji víru, jak mám pak věřit tvým světu? To je hřích. Já nevěřím, že chtít léčit je hřích. Ze srdce ti přeji, aby se stal tím medikem, o kterém tak moc sníš.